Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska po 2015 roku przeszła rewolucję godnościową, mówił o tym szef rządu na spotkaniu z wyborcami w Łochowie na Mazowszu. Służby w związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego przygotowują się do akcji Bezpieczny Autokar, zapowiada szef ITD. Wieś Blachodatne na pograniczu do obwodów donieckiego i zaporowskiego została wyzwolona przez ukraińską armię. Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Łochowa w województwie mazowieckim podkreślił, że Polska po 2015 roku przeszła rewolucję godnościową. Premier zwrócił uwagę na zasługi prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w poprawie jakości życia Polaków. Jarosław Kaczyński wyciągnął Polskę z dziadostwa. Wyciągnął Polskę z dziadostwa, które wcześniej widoczne było w bardzo wielu wymiarach. I w wymiarze instytucjonalnym, i w odniesieniu do ludzi, bo diagnoza prezesa Jarosława Kaczyńskiego była bardzo prosta. To była diagnoza dotycząca braku odpowiedniego poziomu godności, braku zapewnienia godności ludziom pracy, ludziom polskiej wsi, ludziom polskich miast i miasteczek. Szef rządu zaznaczał też, że trzeba pamiętać o tym, jak wyglądała Polska przed 2015 rokiem. Dodał, że polski rząd chce, aby rewolucja godności trwała i była kontynuowana w następnych latach. Główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur powiedział, że służby w związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego przygotowują się do akcji Bezpieczny Autokar wakacje 2023. Gość Polskiego Radia Kierowców przypominał, że o sprawdzenie autokaru, którym będą jechały dzieci, może zwrócić się każdy rodzic. Za dwa tygodnie, koniec roku szkolnego, rozpoczną się wyjazdy autokarowe, więc ruszy akcja Bezpieczny Autokar wakacje 2023. Będziemy sprawdzali pojazdy, te autokary, czy są sprawne, czy kierowcy trzeźwi, wypoczęci. Oczywiście o taką kontrolę mogą nas poprosić rodzice. W tym celu trzeba skontaktować się z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego. Akcja Bezpieczny Autokar jest prowadzona od 2003 roku. Ukraińscy żołnierze wyzwolili wieś Blachodatne na pograniczu obwodów Donieckiego i Zaporowskiego i Neskuczne w obwodzie donieckim. To elementy działań kontrofensywnych Ukraińców, które prowadzone są na południowym odcinku frontu. O szczegółach Paweł Buszko. O wyzwoleniu Błachodatnego poinformowali żołnierze 68. Samodzielnej Brygady imienia Ołeksy Dowbusza. Wyganiamy wroga z naszego kraju. To najprzyjemniejsze uczucie. Ukraina zwycięży. Wyzwolona wieś znajduje się w obwodzie donieckim, na pograniczu z obwodem zaporowskim, na południe od osady Wyłyka Nowosiłka. Zdobycie Błachodatnego to element ofensywnych działań Ukraińców, które prowadzone są od kilku dni na południu kraju. Oprócz kierunku z Wyłykiej Nowosiłki, siły ukraińskie nacierają także w obwodzie zaporowskim, między innymi z Orichowego w kierunku miasta Tokmak. Zacięte walki prowadzone są też w rejonie Bachmutu w Donbasie. Tam Ukraińcy zdobywają pozycje na północ i południe od miasta. Paweł Buszko, Polskie Radio. Była szefowa rządu Szkocji twierdzi, że jest niewinna. Bez cienia wątpliwości wiem, że jestem niewinna, napisała w oświadczeniu Nicola Sturgeon, aresztowana dzisiaj na 7 godzin w związku z dochodzeniem w sprawie rzekomych nieprawidłowości finansowych w jej partii. Nicola Sturgeon pisze, że zatrzymanie wywołało u niej stres i ból. Podziękowała za wyrazy poparcia od ludzi, którzy tu, cytat, zdają sobie sprawę, że nigdy nie zrobiłaby czegoś, co skrzywdziłoby szkocką partię narodową lub kraj. Była pierwsza minister została wypuszczona do domu bez zarzutów. Te mogą się jeszcze pojawić, bo dochodzenie trwa. Szkoccy konserwatyści żądają tymczasem, by SNP zawiesiła Nicola Sturgeon w prawach członkini partii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Od 2021 roku policja bada, czy szkocka partia narodowa nie złamała prawa, wydając pieniądze przeznaczone na prowadzenie kampanii w sprawie szkockiej niepodległości na inne cele. Ma chodzić o ponad 660 tysięcy funtów. To był serwis Trójki. Radio Navigator. A o tym, co dzieje się na drogach, opowie Patryk Bedliński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na A1 zmotoryzowani muszą zwalniać między Toruniem a Włocławkiem w stronę Łodzi, czyli to powroty z północy. Są w tym miejscu dwa korki. Zator tworzy się też na A2 na trasie Łódź-Warszawa. Zwalniamy za Grodziskiem Mazowieckim w stronę stolicy. Na A4 też spowolnienia, między innymi na trasie Katowice-Mysłowice czy w Dolnośląskiem na odcinku z Wrocławia do Legnicy. Tutaj zmotoryzowani zwalniają za węzłem Kostomłoty. Z kolei w stronę Wrocławia też za węzłem węzłem Kostomłoty korek się zaczyna, a kończy się wcześniej niż kąty wrocławskie. Na S7 zwalniamy między Płońskiem a Warszawą w kilku miejscach. Na S8 z Białegostoku do stolicy zator przed Ostrowią Mazowiecką, potem między Wyszkowem a Radzyminem. Spory ruch także na S17 na trasie od Lublina do Warszawy. Teraz zator zaczyna się w okolicy Kołbieli i sięga miejscowości Wiązowna. I jeszcze 79 Sandomierz Kraków, 220 km. Tam obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę, a to po zderzeniu dwóch pojazdów osobowych. Radio Nawigator Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Puszcza Niepołomice awansowała do piłkarskiej ekstraklasy. Podopieczni Tomasza Atuacza sprawili wielką niespodziankę i pokonali w finale baraży Termalikę Nieciecza 3-2. Po regulaminowych 90 minutach był remis 2-2. Dla Puszczy to pierwszy w historii awans, a domowe mecze w ekstraklasie Puszcza będzie rozgrywała na stadionie Wisły Kraków. Poza Puszczą awans wywalczyły już wcześniej ŁKS i Ruch Chorzów. Zdaniem byłego piłkarza Ruchu Łukasza Surmy, chorzowianie mają szansę ponownie zaistnieć na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce. Ruch w tej chwili zrobi wszystko, żeby zadomowić się właściwie jest u siebie, aby ten sezon pierwszy był udany i potem już włączyć się na walkę o wyższe cele, bo Ruch no takie ambicje ma. Mówił w trzeciej stronie medalu. Do pierwszej ligi z ekstraklasy spadły Miedź Legnica, Lechia Gdańsk i Wisła Płock. Tymczasem Nowak Dżokowicz wygrał wielkoszlemowy French Open. Serbski tenisista w finale turnieju w Paryżu pokonał w trzech setach Norwega Kaspera Ruda 7-6, 6-3 i 7-5. Dla 36-latka to trzeci triumf we French Open. Przy okazji Dżokowicz został rekordzistą, jeśli chodzi o wygrane wielkie szlemy wśród mężczyzn. Ma ich na koncie 23. Jakby tego było mało, jutro wróci na pierwsze miejsce rankingu ATP, wyprzedzając Hiszpana Carlosa Alcaraza. Przypomnę, że wczoraj po trzeci tytuł French Open sięgnęła też Iga Świątek. Polka pokonała Czeszkę Karolinę Muchową. Według francuskich obserwatorów nasza tenisistka podąża śladami legend Steffi Graf czy Rafaela Nadala. O szczegółach z Paryża Stefan Folzer. L'Équipe nazywa polską tenisistkę królową Rolanda Garrosa i światowego tenisa. Według największego francuskiego dziennika sportowego paryskie korty stały się dla Igi Świątek ziemią obiecaną, na której Polka potwierdziła niekwestionowaną dominację. Do tego stopnia, że coraz głośniej porównuje się ją do innego giganta, Rafaela Nadala, zauważa L'Équipe. Podobnego zdania jest cytowana przez francuskie media dyrektorka turnieju Amélie Mauresmou. Polkę porównuje się też do takich gwiazd jak Steffi Graf i Serena Williams. Francuscy obserwatorzy są zgodni. To tylko początek przygody Igi Świątek na paryskich kortach. Podczas nieobecności Nadala paryski turniej znalazł sobie nowy symbol, pisze komentator stacji CNews i stawia pytanie, czy po Rafa Mani w Paryżu zapanuje Świątek Mania. Media zwracają uwagę, że dominacja Igi Świątek to także dobra wiadomość dla światowego tenisa. Jest prawdziwą liderką, tego brakowało w kobiecym tenisie, mówi regionalnej gazecie West France czterokrotna triumfatorka French Open Justine Henin. Francuskie media podkreślają, że zacięty finał pomiędzy Świątek i Muchową to dowód na rosnący poziom rywalizacji. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Dla Igi był to czwarty triumf w wielkoszlemowej imprezie. Wcześniej dwukrotnie zwyciężała we French Open i raz w US Open. Jeszcze na koniec nie najlepsze wieści z Bratysławy. Polskie koszykarki w odmianie 3-3 przegrały 14-17 z Portugalią i straciły szansę na awans na wrześniowe Mistrzostwa Europy. Biało-czerwone wcześniej pokonały Greczynki i Słowaczki oraz przegrały z Austriaczkami. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy tylko na południowym wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 6 stopni na Suwalszczyźnie, przez 8 w centrum, do 12 miejscami nad morzem. Jutro miejscami słabe opady deszczu. Na termometrach będzie od 14 stopni na krańcach południowo-wschodnich, przez 20 w centrum, do 24 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

skończą się. No i jeśli kiedyś dojdzie do tego spotkania z panią Igą Świątek, to pomyślałem, że ten utwór też jej polecę. Nie igraj ze mną wtedy, kiedy gram. Perfekt, jedna z moich ulubionych piosenek tej formacji, którą, jak państwo wiedzą, bardzo, bardzo lubię. Bardzo również lubię Chrisa Rie. Nie ten utwór, który mają państwo na myśli, czyli Road to Hell, a właśnie ten. Tego całego zestawu utworów Chrisa najbardziej lubię ten I Can Hear Your Heartbeat, Chris Rea. Muszę państwu powiedzieć, że miałem okazję i przyjemność wielką spotkać się z nim w Warszawie i jest to nie tylko znakomity wokalista, gitarzysta, ale świetny człowiek, wspaniały tata, no i kibic tenisa. Już miałem nie wspominać o tenisie, ale otrzymałem list od pana Bernarda. Pan Bernard pyta mnie, chyba retorycznie, bo zapytał, czy jest pan świątkomaniakiem. Odpowiadam, mimo że to nie wymaga odpowiedzi, tak, jestem świątkomaniakiem, a trafił pan ze swoim listem, dlatego że następny utwór też pewnie w zestawie na płycie albo taśmie Igi Świątek. Got that Mick Hucknall i zespół Simply Red for Your Babies w piosenkach. Najbliżej wspomniałem o liście pana Bernarda. Jeśli państwo chcą, proszę pisać. Ja sobie wszystkie te państwa listy przeczytam w domu i postaram się na niektóre z nich odpowiedzieć. piotr.baron@polskieradio.pl. Nie wiem, czy państwo sobie przypominają, że kiedyś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpił Sting. On a distant planet, that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost with

Piosenki na niedzielę. Zespół Jam do przodu. Maciej Balcer to oczywiście świetnie zaśpiewał, ale ja w tym utworze zwracam uwagę głównie na piękne brzmienie gitar Jurka Styczyńskiego i Adama Otręby. Do przodu Jam, piosenki na niedzielę. Nie wiem, czy Państwu mówiłem, a mówię to do pana Bernarda głównie, że jestem również Jaggeromaniakiem. You see, I bounce back quicker than most, but I'm half delirious, it's too mysterious. You walk through my walls like a ghost, and I take every day at a time. I'm proud as a lion in his lair. Now there's no denying it, no decrying it, you're all tangled up in my hair. Old soldiers just fade away. Old habits die harder than November rain. Old habits die. No old soldiers just fade away. Old we haven't spoken in months. You see, I've been counting the days. I dream of such inanities, such insanities. I'm lost like a kid in a maze. But I never taken your call. You see, I put the block on my phone. I act like an addict. I just got the hand. I never can leave that alone. Yeah. Old habits die. An old soul just has to fade away. Old habits die. And harder than November rain. Old habits die. An old soul just has to fade away. I pomyliłem się. Chciałem powiedzieć, że jestem również Jaggeromaniakiem, bo głównie to jestem świątkomaniakiem, a ten duet uważam za duet doskonały. All Habits Die Hard.

morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander apart from me, I want to feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to share. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? I really need to learn. Cause we're living in a world of fools, breaking us down. When they all should let us be, we belong to you and me. I believe in you. You know the door. Bee Gees, How Deep Is Your Love? Spróbuję kiedyś namówić kolegów prowadzących poranne wydanie Zapraszamy do Trójki, aby Państwu o świcie zaproponowali ten utwór. A Państwa proszę, by Państwu powiedzieć, czy moje przekonanie, że to jest utwór absolutnie poranny, jest prawdziwe. Kiedyś miałem okazję i przyjemność spotkać się z Państwem w trakcie, kiedy w Krakowie śpiewał Peter Gabriel. I to było cudowne spotkanie i dostałem taką wielką masę korespondencji od Państwa. Liczę, że dziś będzie taka sama. piotr.baron@polskieradio.pl. Proszę napisać, jak się słuchało piosenek na niedzielę w tej wieczornej odsłonie, a ja sięgam pamięcią do tej audycji z Peterem Gabrielem. Największa Państwa reakcja była na ten utwór i na ten duet. Nic dziwnego. In this proud land we grew up strong. strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never Peter Gabriel, Kate Bush, Don't Give Up. Cudowna piosenka. Widziałem kiedyś wypowiedź w telewizji,